حصول ثواب کے لیے تلاوت کرتا ہوں، آپ بھی ثواب کی نیت سے سنیے. جب بھی قرآن پڑھا جائے تو جو لوگ سننے کے لیے حاضر ہوئے ہوں سبھی پر فرض ہوتا ہے کہ کان لگا کر توجہ کے ساتھ سنیں. تو نیچی نگاہیں کر کے یا آنکھیں بند کر کے سنیں گے تو توجہ سے سننا آسان ہوگا. ادھر ادھر دیکھتے ہوئے توجہ رہنا بہت دشوار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. مصطفی خیر البرا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، اپنے میرے آقا اپنے چھوٹا تصدق ہم بدوں کو بھی نباہو، ہم بدوں کو بھی نباہو. کس کے پھر ہو کر رہے ہم، میرے آقا کس کے پھر ہو کر رہے ہم، گر تمہیں ہم کو نہ چاہو، گر تمہیں ہم کو نہ چاہو، کیوں رضا مشکل سے ڈری، کیوں رضا مشکل سے ڈری، جب نبی مشکل کشا ہو، جب نبی مشکل کشا ہو، مصطفیٰ خیر الورا ہو. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو مجھ پر بروز جمعہ درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت فرماؤں گا. صلو علی الحبیب محمد. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں, نگاہ نیچی کیے سر جھکا کر توجہ کے ساتھ کریں گے تو ہو پائیں گے, امید ہے, ورنہ مشکل. اول تاخیر حصول علم کے لیے مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا, از ابتدا تو انتہا موبائل فون بند رکھوں گا. خوب کان لگا کر سننے کی سعی کروں گا. صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے صدا لگانے والے کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا. کسی کا دھکا لگا گورنے جھڑکنے جھگڑنے الجھنے سے بچوں گا. حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وغیرہ کہوں گا, قہقہ لگانے سے بچوں گا. نظر کی حفاظت کی عادت بنانے خاطر حتی الامکان نظر نیچی رکھوں گا. آج کے مدنی مذاکرے اور اس پر ملنے والا ثواب نیز اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر رحمت الہی کے مطابق ملنے والا ثواب ایصال ثواب برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جملہ انبیاء و مرسلین, خلفاء راشدین, امات المؤمنین, تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین, ائمہ مجتہدین, علماء کاملین, مفسرین, محدثین, مشائخ, مشائخ عاملین, تمام بزرگان دین, کل مؤمنات و مؤمنین, کل مسلمات و مسلمین, شہیدان و اسیران کربلا, مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق, تمام مبلغات و مبلغین مرحومین, خصوصاً چاند رات کے مدنی قافلوں کے مسافرین, آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. آج رمضان المبارک کا 28 روزہ جمعۃ الوداع ادا کرنے کے بعد عاشقان رسول عالمی مدنی مرکز میں جمع ہیں, مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجیے, ہر سوال کا جواب ابھی سواب دے پاؤں گے ضروری نہیں, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا میرا نام حلیمہ ہے, میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہی ہوں. میرا سوال آج تو یہ ہے کہ کیا اپنے یا کسی کے گھر میں کولر سے بھر کر بھی بچہ پانی نہیں پلا سکتا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دراصل وہ کولر میں جو پانی ہوتا ہے کسی کے گھر جائیں تو وہ گھر والوں کا ہوتا ہے, اور جو پی لے اس کو اجازت ہوتی ہے, سب کے لیے مباح ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں بچے نے بھرا تو بھرنے سے وہ اس کا مالک نہیں ہو جائے گا, وہ اگر دوسروں کو چاہے تو اپنی خوشی سے پلا سکتا ہے. اور یہ چھوٹے موٹے کام جو ہے تھوڑے تھوڑے یہ بچے شوق سے کرتے ہیں تو اس میں بھی حرج نہیں ہے. بچے سے اس طرح کا کہ بیٹے پانی کا گلاس بھر دو یا یہ پلیٹ وہاں رکھ دو, یہ چھوٹے موٹے کام جو ان پر مشقت نہیں پڑتی وہ جائز ہوتے ہیں ان سے کروانے. ہاں ہیوی کام جس سے ان کو مشقت ہو وہ کام ہر کوئی نہیں لے سکتا اس سے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی اللہ تعالی علی محمد. کوشش کر کے درود شریف کا جواب ذرا آواز نکالا کریں, اتر آپ کی چیزیں بھی گواہ ہوں گی آپ کی. صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام فضل قطاری ہے. میرے ابو قافلے میں سفر کرتے ہیں اور سب گھر والے مدنی چینل بہت شوق سے دیکھتے ہیں. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا والدین بچے کا پانی دوسرے کو دے سکتے ہیں یا نہیں؟ بچے کا بھرا ہوا پانی والدین استعمال کر سکتے ہیں, دوسروں کو نہیں پلا سکتے, بلکہ اس نابالغ کا بھرا ہوا پانی اس کے دوسرے بھائی بہن بھی نہیں پی سکتے, چھوٹے بھی نہیں پی سکتے, بڑے بھی نہیں پی سکتے. اس کا آسان حل یہ ہے کہ نابالغ بچہ اگر پانی بھر کے لاتا ہے تو والد اس کو بیچ بھی سکتا ہے اور والد اس کو خرید بھی سکتا ہے. تو اب والد کو چاہیے کہ وہ نابالغ کا پانی جو ہے وہ مارکیٹ ریٹ پر خرید لے. جب یہ خرید لے گا تو اب دوسرے سب پی سکتے ہیں, سب کو پلا سکتا ہوں. ہمارے یہاں اکثر جو صورتیں ہیں شہر کے اندر وہ غالباً ملکیت کی ہوتی نہیں ہے, کیونکہ موٹر کے ذریعے پانی آتا ہے, لائن کے ذریعے بھرتا ہے. تو اب اس صورت میں جو گھر کے اندر پانی ہے اس کا کیا حکم ہوگا؟ گھر میں جو پانی موجود ہے وہ بچے کی ملک نہیں ہے, سب استعمال سب کے لیے ہوتا ہے. اب بچے نے گھر کے کولر میں سے بھرا یا گھر میں جو پانی ہے اس میں نل میں سے بھر کے وہ دوسرے بھائی بہنوں کو دیا تو اس میں حرج نہیں ہے, کیونکہ اس میں ملک اس کی نہیں ہے. ملک اس صورت میں ہوتی ہے جیسے گورنمنٹ کے نل ہوتے ہیں, لائن کا پانی گورنمنٹ کا ہوتا ہے, وہ بھرا اس نے تو مالک ہو جائے گا. نہر سے بھرا, دریا سے بھرا, کنویں سے بھرا تو کنویں سے بھرے گا تو جب تک وہ کنویں کے اندر ہے, یعنی کنواں جو بنا ہوا اس کے اندر بھلے ڈول لٹکا ہوا ہے اس کے ہاتھ میں لیکن ابھی تک اس کا مالک نہیں ہوا, جب تک وہ کنویں کے کنارے سے اوپر نکال نہیں لے گا. اب نکال لیا اس نے پانی تو اب اس کا یہ مالک ہو گیا. تو اب یہ باپ بس ایسا پانی, کیوں گاؤں دیہاتوں میں ہوتا ہوگا ایسا, تو باپ خرید لے مگر مارکیٹ ریٹ پر خریدے, اور یہ زیادہ مہنگا نہیں ہوتا پانی, ایک روپیہ دو روپیہ میں تو بہت سارا پانی آ جاتا ہوگا. نہ جو بھی مارکیٹ ریٹ ہو اس پر خرید لے اور پھر اپنی ٹنکی وغیرہ میں مٹکے میں جس میں ڈالنا ہو کولر میں ڈال لے, پھر سب گھر کے افراد پیے تو کوئی حرج نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام پرکار اتاری ہے. ہم اپنی چینل شوق سے دیکھتے ہیں اور ہمارے گھر والے بھی دیکھتے ہیں. سارے باپا جان, میرا آپ سے ایک سوال ہے, مدرسے کے کولر یا مدرسے کی عمارت کی ٹینکی وغیرہ کا پانی بھر کر نابالغ اپنے استاد یا دیگر افراد کو پلا سکتا ہے یا نہیں؟ پلا سکے گا, یہ بھی وہی ہے کہ یہ پانی ظاہر ہے کہ مدرسے والوں کا ہے, بچے کی ملک نہیں ہے, تو اس لیے یہ پانی بھی بچہ دوسروں کو پلا سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان میں یہاں 10 دن کے لیے اعتکاف فرما رہا ہوں فیضان مدینہ میں, ثاقب محمود میرا نام ہے. بابا جان پہلے آپ سے دعا کی التجا ہے کہ میری امی جی کی ٹانگوں میں کافی عرصے سے بہت درد ہے, ان کے بالکل جان نہیں, دعا فرمائیے اللہ پاک ان کی ٹانگوں میں جان عطا فرمائے. اور بابا جان میرا آج کا یہ سوال ہے کہ ایک شخص ہے اس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ ان میں ایک ہی شخص عمرہ کر سکتا ہے, تو کیا یہ اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ پہلے اپنے ماں باپ کو کروائے گا بعد میں خود کرے گا, یا وہ پہلے خود کر سکتا ہے؟ اللہ آپ کی امی کو شفا عطا فرمائے. عمرہ فرض نہیں ہے نا, ابو کے عمرہ چاہے امی کو کروا دے چاہے امی اجازت دے تو خود کر لے, ماں باپ کی اجازت کے بغیر نہ کیا جائے, کیونکہ سفر ہے اور دور جانا ہوتا ہے, تو ماں باپ کا دل نہیں چاہتا بعض اوقات کی اجازت دیں, تو ماں باپ کی اطاعت کرنی چاہیے. جب حج فرض ہو جائے اور ماں باپ پر روکے نا تب بھی جانا ہوگا, بہتر ہے کہ اجازت لیں, اگر وہ منع کریں تب بھی جانا ہوگا کیونکہ فرض ہو چکا. اب ماں باپ کے روکنے سے وہ فرض جو ہے وہ ادا کرنے سے رکے گا نہیں. اسی طرح عورت ہے, اس پر حج فرض ہو گیا تو اب چاہے شوہر روکے, اگر اس کے محرم کا انتظام ہوتا ہے جیسے بھائی ہے باپ ہے اس کے ساتھ, وہ اس کو جانا ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بابا ایک یہ ارشاد فرمائیے سوال کا جواب, کہ عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب کوئی نیکی کی دعوت یا نیکی وہ بیان میں یا اس طرح کے کسی کام میں ہم لوگ مصروف ہوتے ہیں تو سستی تھکن اور نیند کے آثار ہوتے ہیں, مطالعہ بھی کریں تو بعض اوقات اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے, لیکن جب کوئی جیسے ناول پڑھ رہے ہیں گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کے لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں, ڈائجسٹ پڑھ رہے ہوتے ہیں, فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, جب گناہوں بھری صحبت میں بیٹھتے ہیں وہاں تھکن اور نیند کا اتنا احساس نہیں ہوتا. نیکی کی طرف آؤ تو نیند اور تھکن, اور نیکی گناہوں والے راستے پہ چلو تو تھکن اور تھکن کا احساس نہیں ہوتا. اس کے اسباب کیا ہیں بابا؟ قلبی کیفیت پر غور کریں کہ وہ نیکیوں کو کتنا پسند کرتا ہے, دینی کتاب پڑھنے کو کتنا اس کے اندر جذبہ ہے, اور ناول پڑھنے کا کتنا جذبہ ہے. تو ناول پڑھنے کا جذبہ بہت ہوتا ہے اور دینی کتاب پڑھنے کا جذبہ کم ہوتا ہے, تو چونکہ جذبہ کم ہوتا ہے تو اس کی کما بہت توجہ کتاب کی طرف رہتی نہیں, نیند چڑھے گی. اور اس میں دلچسپی بہت ہے تو وہ دلچسپی نیند اڑائیے. ناولوں میں نفس کو بہت لذت آتی ہے, یہ حال فلمیں ڈرامے, فلمیں 3-3 گھنٹے دیکھتے ہی ہیں نا, اور یہاں بیٹھے بیٹھے اونگ جاتے ہیں. لاکھ بولو گے ٹیک مت لگاؤ تمہیں نیند چڑھے گی, نہیں مانتے اور سو بھی جاتے ہیں بیٹھے بیٹھے, پھر موقع ملتا تو لمبے ہو جاتے ہیں, سائڈیں ملی تو ٹھیک, وہاں آ گیا تو بہت لمبے پڑے ہوتے ہوں گے, بیچ میں ابھی بھی لمبے ہوں گے. اور اگر جمعے کے بعد ان کو فلم دیکھنی ہوگی تو نیند نہیں آئی. ان کو سے مراد لوگوں کو, تو وہی کہ اس طرف ذہن زیادہ ہوتا ہے اور نیکی کی طرف ذہن کم ہے. پہلے کے لوگ تھے وہ دینی کتابیں چاٹ جاتے تھے, یہ محاورہ ہے, اتنی پڑھتے تھے, حالانکہ ہماری طرح پرنٹنگ پریس نہیں ہوتے تھے پہلے, پتوں پر اور طرح طرح کے مطلب ہے کہ چھلکوں پر یہ لکھا جاتا تھا, اور لکھتے تھے چھپتے نہیں تھے, وہ مطلب ایک دوسرے سے لے کے پڑھتے تھے, تو پڑھتے تھے اور یاد بھی ہوتا تھا ان کو, اب تو یاد بھی نہیں رہتا. تو مین سبب جو میری سمجھ میں آتا ہے یہی کہ جس کا جذبہ زیادہ ہو اس میں مزہ آئے گا. اب جیسے کل بڑی رات تھی 27th رات, کل کا جذبہ زیادہ تھا تو کل دعا میں نیند نہیں آئی ہوگی, کل شاید وہ جو رات پوری نہیں جاگتے ہوں گے ان کی انہیں جو سو جاتے ہیں نا سائڈوں میں ان کی اکثریت نے کل رات جاگ کر گزاری ہوگی ارے کل رات کا ایک جذبہ ہوتا ہے عید کی رات جاگ لیں گے جاگنے والے جاگ لیتے ہیں مگر عید کے دن کو ان کو نیند نہیں آئی ہے کیونکہ عید کے دن کی اپنی مصروفیات ہوتی ہیں عید کی نماز کا بھی ایک جذبہ ہوتا ہے فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتے عید کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں ناشتہ کر کے آ جاتے ہیں مسجد میں فجر میں اتنے سے آدمی ہوتے ہیں عید میں مسجد ہے روڈوں میں بھری ہوتی اس کا مطلب فجر نہیں پڑتے فجر کا جذبہ نہیں ہے عید کا جذبہ ہے تو آنکھ بھی کھلتی ہے دل بھی لگتا ہے مزہ بھی آتا ہے شاید اس لیے بھی کہ دو چار کو کہہ سکیں کہ تم نے عید کہاں پڑھی میں نے وہاں پڑھی فجر میں کوئی پوچھتا نہیں ہے کہاں پڑھی اور یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہاں پڑھی عید میں ہوتا ہے تھوڑا حالانکہ عید کی نماز واجب ہے پڑھنا ضروری ہے نہیں پڑھے گا گناہگار ہوگا جس پر واجب ہو لیکن فجر کی نماز فرض ہے یعنی اگر دونوں کا تقابل کرے نا کہ فجر کی نماز نہ پڑھنے میں گناہ زیادہ یا عید کی نماز نہ پڑھنے میں گناہ زیادہ تو فجر کی نماز نہ پڑھنے میں زیادہ گناہ ہے کیونکہ وہ فرض ہے فرض اور واجب دونوں فرق ہوتا ہے فجر کی نماز کسی صورت سے معاف نہیں ہے عید کی نماز معاف ہے عورتوں کو معاف ہے فرض فجر کی نماز اسلامی بہنوں کو معاف نہیں ہے اسلامی بہنوں مردوں کو اسلامی بھائیوں کو معاف ہے پھر عید کی نماز مسافر پر نہیں ہے نا ہاں مسافر پر بھی واجب نہیں ہے عید کی نماز اور فجر کی نماز مسافر پر بھی فرض ہے تو بہرحال عید کی نماز اپنی جگہ پر اس کی اہمیت مسلم ہے اور نہ پڑھے واجب ہونے کے باوجود گناہگار جہنم کا حقدار ہے میں آپ کو صرف تقابل پیش کر رہا ہوں مقابلہ کہ فرض فجر کے زیادہ اہم ترین لیکن وہ جذبہ نہیں ہے تو اس لیے وہ نہیں پڑھتے عید پڑھتے ہیں جذبہ ہوتا ہے تو اسی لیے وہ دینی کتاب پڑھنے کا جذبہ نہیں ہے نہیں پڑھتے ناول یا کہانیاں جن بھوت کی پریوں کی کہانیاں یہ پڑھنے کا جذبہ ہے تو یہ پڑھتے ہیں ان کو نیند نہیں آتی جاسوسی ناول پڑھنے کے شائق الگ ہوں گے رومانی کے الگ ملیں گے آپ کو پھر یہ کہ ڈائجسٹ جو ڈائجسٹ نکلتی ہیں طرح طرح کی اس میں بڑے عجیب و غریب غریب و عجیب یہ گمراہ کن مضامین بھی ہوتے ہیں پڑھتے ہیں اس کو شوق سے پڑھتے ہیں پورا پورا اخبار پڑھنے والے پڑھتے ہیں الگ گھنٹوں لگتے ہوں گے پورا اخبار پڑھنے میں پڑھتے ہیں لیکن ایک چھوٹا سا 16 پیج کا رسالہ دو نا عید کی نماز کا طریقہ ان کو تو یہ اگر دیا بھی تو تھوڑا بہت مذہبی ذوق ہوا تو بول دیں گے جزاک اللہ لے کر رکھ لیں گے کھول کے دیکھیں گے نہیں عید کی نماز کا طریقہ تو اپنے جائیں گے تو مولانا بتا رہا ہوگا تو یوں کچھ آگے پیچھے سائڈوں پہ دیکھ کے یوں کر لیں گے یہ ہوتا ہے پڑھنا تھوڑی آتی نماز تو یہ پڑھتے نہیں ہیں جذبہ اللہ کرے کہ دین کا جذبہ ملے اور یہ گناہوں کا جذبہ کم بھی کیوں کہوں ختم ہو جائے کم میں تو پھر وہ لچک ہے کم نہیں کرانا گناہ کا جذبہ ہمیں گناہ کا جذبہ گندے نالے میں دفن کرنا ہے خلاص اور ڈبو دو اس کو خلاص چھوڑ دو اب ہمیں صرف نیکی کرنی ہے گناہ کرنا ہی نہیں گناہ کے قریب پھٹکنا نہیں گناہ کرتے کرتے موت آ جائے کیا ہو اب جیسے داڑھی منڈاتے ہیں حرام وہ ایک یہ نیا بات کا قصہ ہے کہ داڑھی منڈاتے منڈاتے اس کو بلیڈ لگ گئی بلیڈ لگی سیپٹک ہو گیا ہو سکتا ہاسپٹل میں ڈالا زخم اس کا خراب ہو گیا مر گیا نوجوان اچھا اسی طرح آپ یوں داڑھی منڈاتے زوردار چھینک آئی یا بچے نے جپ مار کے آپ پر اپنے ہی بیٹے نے جپ مار کے وہ پیار سے آیا اور چپک گیا اور اس میں شہر کٹ گئی کیا کرو گے یا نائی آپ کا مونڈ رہا ہے گلے تک گیا گیا ابھی تو مونڈتے ہیں نا اور زوردار اس کو چھینک آئی یا اس کو ایک دم جھٹکا آیا کسی وجہ سے یا کوئی زوردار آگے پیچھے کوئی چیز گرنے کا دھماکہ اور گھبرا گیا اور ایک دم یوں گرا آپ پر شہرک تو آپ کی کٹ جائے گی آپ ہاسپٹل میں جائیں گے یا جیل میں جائے گا آپ کا پوسٹ مارٹم ہوگا برف خانے میں ڈال دیں گے پھر گڑے میں اتار دیں گے اس کو شاید پھانسی کا پندا پہنا دیں گے آپ تو گئے نا کام سے گناہ کرتے کرتے پہنچے نا قبرستان اب سوچو اس میں یعنی ہر گناہ میں یہ ڈرنا چاہیے کہ یہ گناہ کرتے کرتے کہیں روح قبض ہو گئی تو توبہ کا موقع نہ ملا تو. مگر ایک تعداد جو ڈرنے سے ڈرتی نہیں ہے بالکل ہے, کسی کے باپ سے نہیں ڈرتے, نعوذ باللہ, بے شک کسی کے باپ سے مت ڈرو. مطلب ہر ایک کے باپ کو پیدا کرنے والے رب اکبر سے ڈرو, اس سے ڈرنا, اس کے ڈر کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا, ناممکن ہے. مسلمان سے متصور اس سے میں آپ کو ڈرنے کی بات کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور گناہوں سے سچی توبہ کریں. توبہ کے دن ہیں, جہنم سے آزادی پانے کا یہ بس آخری لمحات ہے. ابھی اب عصر کی اذان ہو جائے گی, یہ دن بھی ختم ہو جائے گا, پھر رات آئے گی. رات کو مدنی مذاکرے میں نہیں کرتے, نہیں کرتے شرکت, تو ادھر ادھر گھوم رہے تھے, حالانکہ شاید آخری یہ رات کا مدنی مذاکرہ ہو آج آنے والا, کل ہو سکتا ہے کہ شور مچ جائے کہ چاند نظر آ گیا, مذاکرہ نہیں ہو. تو اب یہ کہ چند گھڑیاں چند لمحے رہ گئے, اپنے رب کو راضی کرنے کی کوئی صورت ہم سب کو نکالنی چاہیے, کہ بالکل یعنی کہ الرٹ ہو جائیں کہ گناہ بالکل نہ ہو. اور اس الرٹ ہونے کی ترکیب کو اس کو اپنی پریکٹس بھی سمجھے کہ اور یہ جذبہ بنائے کہ اب یہ آخری لمحات میں گناہ سے بچنے کی پریکٹس کر رہا ہوں اور یہ بس فائنل اینڈ لاسٹ ڈیسیزن ہے میرا کہ اب میں نے آخری سانس تک گناہ کے قریب جانا ہی نہیں. اب اگر میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ چاند رات تک بچے رہو پھر کوئی بات نہیں, تو پھر تو میں گناہ گار ہو جاؤں گا, میں نے گناہ کی اجازت دے دی, تو صورت ہی نہیں ہے اس کی, تو گناہ کرنے کی اجازت کی تو صورت ہی نہیں ہے. اور جو صورتیں ہوتی ہیں گناہ کرنے کی تو پھر وہ گناہ ہوتا نہیں ہے. جو ایسے اعذار اور مجبوریاں, مثال کے طور پر جماعت واجب ہے مسجد میں, جماعت سے نماز پڑھنا اسلامی بھائی پر واجب ہے, نہیں پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا. اب اس کا کوئی ایسا عذر آ گیا, مثال کے طور پر ایسا بیمار ہو گیا کہ اب یہ مسجد تک جا نہیں سکتا جماعت سے پڑھنے کے لیے, اب یہی گناہ آپ کا دوسرا بھائی جو تندرست ہے اس کے لیے گناہ ہی گناہ ہے, نہیں جائے گا تو مسجد میں, آپ کے لیے اب یہ گناہ گناہ نہ رہا, آپ کے لیے اجازت ہو گئی کہ ٹھیک ہے آپ گھر میں پڑھ لیں. گناہ گناہ بھی ہوتا, اور بعض اوقات صورت جیسے جھوٹ ہے, جھوٹ بولنا گناہ ہے, تو کبھی جھوٹ بولنا گناہ صغیرہ ہوتا ہے, کبھی گناہ کبیرہ ہوتا ہے, کبھی جھوٹ بولنا مباح ہو جاتا ہے جائز ہو جاتا ہے, کبھی جھوٹ بولنا عبادت بن جاتا ہے, کبھی جھوٹ بولنا فرض ہو جاتا ہے. تو یہ اس کے یعنی کہ ایک ہی کام ہے یعنی گناہ, تو یہ ہر صورت میں گناہ رہتا نہیں ہے, اس کی اجازتوں کی صورتیں ہوتی ہیں. تو اسی طرح مطلب یہ کہ اب یہ فائنل لاسٹ ڈیسیزن لے کر آج بس آپ ذہن بنا لیجئے کہ اب میں نے گناہ نہیں کرنا, اب بہت حد ہو گئی, بس میں تھک گیا گناہ کر کر کے, میری کمر ٹوٹ گئی, یا اللہ جو میں نے کیا میری نادانی, میری کوتاہی, میرا ہی ہر صورت میں قصور تھا, میں باز آیا, مولا مجھے معاف کر دے, اب نہیں کروں گا, اب گناہ نہیں کروں گا, بس تو مجھے میری توبہ پر ثابت قدمی نصیب کر دے, مجھے استقامت بھی تو ہی دے گا تو ملے گی. تو اس طرح کا ذہن بنا کر میرے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں, اب یہ کہ زندگی کے بقیہ سانس ہم نے لینے, کتنے سانس ہیں یہ کوئی نہیں جانتا. پچھلی رمضان میں نہ جانے کتنوں نے ہمارے ساتھ انتقاف کیا ہوگا, آج بےچارے وہ فوت ہو گئے, نہیں ہے دنیا میں. ایک موتقف بہت میرے قریب بیٹھتا تھا, بہت دیوانہ تھا, اور اگر مجھے چھو لیتا یا کچھ کرتا تو وہ گھر میں فون کرتا کہ آج تو یوں ہو گیا, میں بالکل قریب پہنچ گیا تھا. اعتکاف کے بعد چاند رات کو عاشقان رسول قافلوں میں سفر کر گئی ہے بیچارہ, گھر کے لیے ٹرین میں بیٹھا, کسی وجہ سے وہ سر باہر نکالا ہوگا, کھمبے سے ٹکرایا, پاش پاش. تو میں نے تعزیت کی گھر والوں سے, جب انہوں نے یہ بتایا مجھے کہ یہ جب آپ سے کوئی, اب میں وہ کیا مطلب آپ کو بتاؤں کہ یہ کچھ کر لیتا تو یہ ہم کو فون کرتا تھا کہ آج تو میرے کو یہ موقع ملا. میں ایسا دیوانہ اور عاشق تھا, میرے قریب وہ جگہ لیتا تھا, یہ رمضان حال میں بےچارا عید عید گھر پہ نہیں منا سکا, لاش رہی اس کی, لڑکا تھا ہمارا نوجوان تھا. یہ میں آپ کو عبرت کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ کس کے ساتھ کیا ہونا ہے یہ نہیں پتا. کہ آپ خوشی خوشی کہ نہیں نہیں یہ مدنی قافلے میں سفر نہیں کروں گا, یہ تو بولتے رہتے ہیں, تو گھر جا کے عید مناؤں گا, شیر خرما پیوں گا اور میری سلائی والے کپڑے بھی آگے ہوں گے نئے تو وہ پہنوں گا, کیا پتا وہ آپ کو کفن پہننا پڑ جائے, کچھ پتا نہیں. ارمان تو بہت ہے, رمضان کے بعد میری شادی ہے. اب شادی ہے یا رمضان کے بعد بہت جلدی آپ کا تیجا اور دسواں چالیسواں ہونے والا ہے, کیا پتا, کیا آپ کو پتا, کیا مجھے پتا. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان سو برس کا ہے پل کی خبر کی. آج ابھی اسی دم, بعد میں نہیں, جمعے سے نماز شروع کروں گا جیسے لوگ بولتے ہیں, تو آج جمعہ بھی آپ نے پڑھ لیا, چلیے اب شروع ہی رہے ہیں اور کیا. مگر وہ غلط بولتے ہیں کہ جمعے سے شروع کروں گا, جمعے سے پہلے بھی موت آ جاتی ہے, ہر فرد جمعے ہی کو تو نہیں مرتا. رمضان سے کروں گا تو رمضان کس نے دیکھی, حج کروں گا تو پھر نمازی بن جاؤں گا, داڑھی بھی بڑھا لوں گا, یہ کر لوں گا وہ کر لوں گا, حج کس نے کیا, نصیب ہوگا نہیں ہوگا کیا پتہ. تو یہ بہلاوے جو ہے نا یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں, نفس امارہ کی طرف سے ہوتے ہیں. مومن تاخیر میں نہیں مانتا, نیکی میں جلدی ہونی چاہیے. یہ تو حدیث شریف میں یہ مضمون موجود ہے کہ نیکی میں جلدی ہو, وہ العجلت کچھ ہے یار حدیث کے الفاظ بھول گیا میں, نیکی میں بہرحال جلدی ہونی چاہیے. جیسا کہ امام باقر علیہ رحمت اللہ القادر غالباً انہی کا واقعہ کہ استنجا خانے میں تشریف لے گئے, اچانک باہر سے جھانک کر خادم کو آواز دی, ہاتھ میں کرتا تھا اپنا جو اوپر پہنا ہوا تھا جبا, اور فرمایا کہ بیٹے وہ فلاں کو دیا. پھر اندر چلے گئے, فراغت کے بعد جب باہر نکلے خادم نے کہا حضور اتنی جلدی کیا تھی کہ آپ اٹھ کر اندر سے آ گئے اور یہ دے دیا. تو آپ نے فرمایا کہ میرے دل میں اندر جا کر خیال ہے کہ میں یہ فلاں کو دے دوں, تو اب فراغت کے بعد میں نکلتا ہوں تو ہو سکتا میرا دل بدل جائے, قلب منقلب ہو جائے. قلب بولتے اسی لیے کہ بدلتا رہتا دل, دل کو بدلتا رہتا اسی لیے اس کو قلب بولتے ہیں عربی میں. یہ دل بدل جائے اور ہو سکتا ہے کہ میں یہ وہ رائے خدا میں دینے سے پھر باز رہ جاؤں, محروم رہ جاؤں. اس لیے میں نے اگر رائے خدا کا کام ہے تو اس میں جلدی ہونی چاہیے, نیکی میں جلدی, اس لیے میں نے تم کو پہلے یہ دے دیا. یہ انہی کا حصہ تھا. ہم لوگ تو زکاتیں بھی اگر کسی کو دینی ہے تو رولا رولا کے تڑپا تڑپا کے جوڑے گھسا گھسا کے دیتے ہیں, کچے کھلا کھلا کے, اور پتہ نہیں کتنے تو اس میں بعض لوگ جھوٹ بولتے ہیں, بانٹ دیا ہے, دے دیا ہے, دیر سے آئے, جلدی کیوں نہیں آئے. وہ جلدی گئے تو بولا ابھی ہم نے حساب نہیں نکالا ہے, بعد میں آنا. جیسے کوئی احسان کرتے ہیں زکات دے کر, لیکن زکات لینے والا ہمارا محسن ہے, تو زکات تو مال کا میل ہے, یہ اٹھا کے لے جا رہا ہمارا گند لے کر جا رہا ہے, ہم اس کو دھکے کھلاتے. یہ بھی وہ جو زکات دیتے ہیں, جو نہیں دیتے ان کے تو میں تذکرہ نہیں کر رہا, جو دیتے ہیں وہ اتنا ستاتے ہیں, لینے والوں کو بلاتے ہیں, لائنیں لگاتے ہیں, لائن میں لگا کے بانٹتے ہیں, حاجی صاحب حاجی صاحب کے کر لوگ چمٹتے ہیں اور مزے لیتے ہیں, کیا ضرورت ہے. سچی بات ہے کہ چپ چاپ زکات فطرہ جا کر دے آنا چاہیے, بلا کر نہیں, جا کر دے اس کا مزہ پوچھو. اسی طرح خیرات, اسی طرح عطیات, جا کر آدمی دے, بلا بلا کر یہ مزہ نہیں ہے, زیادہ ثواب ملے گا. ہم کسی سفید پوش رشتے دار کو اس کا دروازہ بجا کر مسکرا کر محبت سے پیار سے پیش کریں گے, کوئی ضرورت نہیں ہے اس میں کہ ہم کہیں کہ یہ زکات ہے. یہ بھی ذہن میں رکھیں, اگر وہ حقدار ہے تو زکات کہنا شرط نہیں ہے. آپ اس کو گفٹ کہیں, تحفہ کہیں, عیدی کہیں, خرچی کہیں, یہ بھی جائز ہے, زکات ہو جائے گی. آپ کی نیت زکات کی, سب سے پہلے رشتے دار ہیں. کئی رشتے دار ہوتے ہیں سفید پوش بےچارے کہ جو آپ کو بولیں گے نہیں کہ ہم کو دو, ان کو چپ چاپ عیدی کہہ کر یہ موقع ہے, آپ دے آئیں ان کو, پہنچا دیں ان کو, ان کی عید سدھر جائے گی, ان کے دلوں سے دعا نکلے گی آپ کے. آپ تو بلا ہو گئے, یہ منتیں کریں گے, گڑ گڑائیں گے آپ پر, تو پھر تھوڑا بہت دو گے, پھر بولے گا یہ پورا نہیں ہوگا تو چلو نا دے دیا نا, کتنا دوں, بانٹ دیا میں نے. یہ انداز تو رب کو کس سے راضی کریں گے. اگر رب نے ہم کو اس طرح ٹال دیا تو ہم کیا کریں گے کہ جاؤ تم کو جنت میں نہیں جانا تم کو جنت میں, تم نے اپنے رشتہ داروں کو دھکے کھلائے تھے, غریبوں کو ستایا تھا تم نے, ان کی جوتیاں گھسوا دی تھی, زکات کا ہم نے حکم دیا تم کو وہ بھی نہیں دیا تم نے, ستا ستا کر دیتے تھے, جاؤ جنت نہیں ملے گی. اللہ نہ کرے بالفرض ایسا فرما دیا گیا, ہم کیا کریں گے, کس کے در پہ جائیں گے؟ نہ اٹھ سکے گا قیامت تلک خدا کی قسم کہ جسے تو نے نظر سے گرا کے چھوڑ چھوڑ چھوڑ چھوڑ. اللہ عقل سلیم عطا فرمائے, خیرات کرنے کا سلیقہ عطا فرمائے, زکات دینے کا سلیقہ عطا فرمائے, فطرہ دینے کا طریقہ ہمیں اللہ کرے کہ آ جائے. یہ پھوں پھار اور یہ ڈانٹ ڈپٹ اور تکبرانہ کلمات اور انداز, اس سے اللہ ہر مسلمان کو نجات بخشے, ہمیں عاجز بنا دے, متواضع بنا دے, اللہ تعالیٰ کے لیے بس بچھنے والا بنا دے, دوسروں پر چڑھائی کرنے والا نہ بنے, عاجز بنا دے. ہم بھلے مظلوم بنے مار کھائیں مگر مسلمانوں کو مارنے والے نہ بنے. مظلوم کی چاندی ہے آخرت میں, مظلوم کی جیت ہے, ظالم کی ہار ہے. ہم اللہ کرے ہم ظالم نہ بنے, مظلوم بے شک بنے. ہم دونوں جہاں میں عافیت کا سوال کر, یعنی ایک سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر دونوں میں سے کچھ بننا ہے کہ ظالم بننا ہے مظلوم تو مظلوم, میں دعا سے مظلوم ظالم نہیں بننا. نہیں کہ یہ شیطان بولتا ہے کان میں کہ دیکھ ڈرے گا تو کام نہیں چلے گا, تو چھوڑنا مت اس کو, ٹھوک دیکھ تک آئندہ یہ یاد رکھے, یا کسی سے بھیجوا کر اس کا منہ توڑوا دے آئندہ یہ بولنا بھول جائے. یہ نہیں ہمارا طریقہ نہیں ہے, ہمارا نہیں. ہم وہ ہیں ایک چپت مارے دوسرا پیش کر دیں یار دوسرا مار لے تو خوش ہوتا ہے نا مار لے. یہ مثال ہے, یعنی پریکٹیکل نہیں کہ بولے مار لے, یہ مثال ہے کہ یعنی کہ ہم مطلب یعنی کہ انتقام نہ لے. یہ بہت اچھا بندہ ہوتا ہے جو انتقام نہیں لیتا, اللہ کے لیے معاف کر دیتا ہے. ایسا شخص جو ہے نا, یہ شیطان بولتا ہے کہ یہ دنیا میں دکھی ہوتا ہے, ایسا شخص دکھی نہیں ہوتا سکھی ہوتا. لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اس کی عزت ڈال دیتا ہے. معافی مانگنے سے عزت کم نہیں ہوتی, عزت بڑھتی ہے. معاف کر کے تو دیکھو, جن لوگوں نے بہت سو سے بگاڑ لی ہے بابا, بہت سو سے بگاڑ لی ہے, پیسوں کے حوالے سے, بدماشی کے حوالے سے, دشمنیاں لے لی ہیں, اب اگر وہ واقعی نرم ہونے جاتے ہیں یا مطلب وہ پیچھے ہٹتے ہیں تو بہت مشکل ہو جاتا ہے. کیا کریں, مطلب دنیاوی معاملات ہیں, اخروی معاملات ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں بابا. اس میں پہلے یہ وضاحت کر دوں کہ یہاں 6 بجے جماعت ہے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں, تو اس لیے ابھی برابر کی اذانیں شروع ہوں گی, آپ گھبرائیے گا نہیں, آپ کو پورا وقت ملے گا انشاءاللہ وضو کرنے کا, اور اذان کا یہاں سے اعلان ہوگا. اور وضو وہم سے ٹوٹتا بھی نہیں ہے, جمعے کی نماز آپ پڑھ چکے ہیں, وضو ہے تو اور کوئی پیشاب وغیرہ کی ہاتھ شدت نہیں ہے تو بے شک یہاں نماز پڑھ لیں ہم عصر کی سنتیں وغیرہ پڑھ کے. اور اللہ کرے کہ آپ اپنی پٹی پر کالی بیٹھے ہو نا تو اچھا ہے. آپ نے فرمایا تو تھا ان کو صفوں میں رہے, صفوں میں ایک رہنے سے نہیں بنتی بات, کالی پٹی پر تو لکیر پر بیٹھنے سے فائدہ ہوتا ہے کہ جب کسی کی دل آزاری کا بنا خطرہ رہتا ہے, گھسیں گے آپ وہ بےچارے ہو سکتا ہے ایزا ہو اور صفے بھی ٹیڑھی ہو جائیں. اور عصر کے بعد بھی اپنی جگہ پر بیٹھنا نہ چھوڑیں, وہ پٹی پر صف کی پٹی پر بیٹھے کہ عصر کے بعد پھر فوراً مغرب ہوتی ہے, عصر کے بعد اچھا ہاں ہلکا لگے گا, کل نہیں لگیں گے آج لگیں گے ہلکے. تو جب مناجات افطار کے لیے آتے ہیں اب آگے تو اب وہ صف کی پٹی پر بیٹھ جائیں گے تب بھی آسانی ہو جائے گی. تو اب یہ کہ ایک طرف دنیا ایک طرف آخرت ہے. اب جس نے بہت سارے کر لیے گناہ یا مارا ماری کر لی ہے تو اب یہ اگر نرمی کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ دشمن اس پر حاوی ہو جائے. تو اب یہاں دو صورتیں, ایک طرف دنیا ہے جس کی چند روزہ زندگی ہے, ایک طرف آخرت جو باقی ہے. تو اب یا تو دنیا میں یہ کرتا رہے گا ظلم, یعنی اس کا مطلب یہ نا کہ میں ظلم کرتا رہوں نرمی کروں گا تو مجھے مار دیں گے, تو یہ گناہوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اور کس نے کہہ دیا کہ ظالم مرتا نہیں ہے, کس نے کہہ دیا ظالم کو گولی نہیں لگتی, کس نے کہہ دیا کہ ظالم کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر بوری میں بند کر کے گندے نالے میں نہیں پھینکا جاتا, کس نے کہہ دیا آپ کو؟ موت تو اٹل ہے, وہ تو لکھی ہوئی ہے, اسی وقت اسی ساتھ اسی منٹ اسی سیکنڈ اس نے آنا ہے جو اس کا وقت ہے. تو اب یہ ظالم کی موت مرو یا مظلوم کی موت مرو, دونوں صورتیں. تو ہاتھ جنت پہ رکھنا چاہیے, اگر نرم پڑ جانے سے بے شک اپنے تحفظ کا انتظام کرے لیکن وار نہ کرے, اور جن کی حق تلفی کی ہے ان کو راضی بھی کرنا ہے, توبہ بھی اللہ سے کرے, ان کو راضی کرنے کی صورت نکالے. تو ایسا نہیں ہے, بڑے بڑے قاتل بدماش قسم کے لوگوں کی بھی اصلاح کے واقعات ہیں اور وہ پھر اچھے مسلمان کی زندگیاں گزارتے ہیں. کوئی ہجرت کر جاتا ہے, کوئی شہر چھوڑ دیتا ہے, کسی کا صرف علاقہ بدل دینے سے گزارا ہو جاتا ہے, کسی کا ملک چھوڑنے سے بات بنتی ہے. تو اس طرح ہے نا کہ جو بھی صورت ہو وہ کرنی ہوگی, بے شک اپنی جان کی حفاظت کے لیے جو بھی اسلحہ رکھے شریعت کی اجازت سے قانونی طور پر پرمیشن لے کر لائسنس والا, حفاظت کے لیے سب انتظام کرے ہی ہے, لیکن اس کا مس یوز نہ کرے, ظلم کے لیے استعمال نہ کرے. تو یوں زندہ تو رہ سکتا ہے نا آدمی, اور اگر یہ مار ہی ڈالیں گے بولتے ہیں تو یہ تو مار ہی ڈالتے ہیں, بندوق والے کو بھی مار دیتے ہیں, اسلحے والے کو بھی مار دیتے ہیں, بم رکھنے والے کو بھی مار دیتے ہیں, مار تو دیتے ہی ہیں. روز ایک دوسرے کی لاشیں گری رہی ہیں, انتقامی کاروائیاں ہو رہی ہیں, بڑے بڑے جو کئی کئی لاشیں گرانے والوں کی بھی بالآخر لاش گری جاتی ہے. تو اب یہ کہ مقابلہ کر کے مرنا ہے, یہ غور کر لیں کہ ظالم کی موت مرنا ہے یا مظلوم کی موت مرنا ہے. ظالم کی موت مر کر جہنم کا حقدار بننا ہے, یا مظلوم کی موت یعنی شہادت, مظلوم کی موت کی صورتیں شہادت کی بھی ہیں. تو اگر کسی نے فائر کر دیا ظلمن تو شہید ہے, تو شہید کی موت مر کر جنت کا حقدار بننا, یہ فیصلہ کر لیجیے. اللہ راہیں کھول دے گا آپ کے لیے, آپ ہمت تو کریں, آگے تو بڑھیں, توبہ کی طرف قدم تو اٹھائیں, اللہ تعالیٰ آسانی کر دے گا, اللہ تعالیٰ آپ کے دشمنوں کے دلوں میں رحم ڈال دے گا, وہ معاف کر دیں گے آپ کو, آپ ایک مہذب مسلمان کی زندگی جئیں گے انشاءاللہ عز و جل. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز و جل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة تبدى درجة رفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته واجعلنا في شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله صلى الله تعالى على محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبداللہ ہے, میں مدرسۃ المدینہ میں پڑھتا ہوں. میں اور میرے گھر والے منی چینل شو سے دیکھتے ہیں. منی مذاکرہ نعت قاری و قرآن پاک کی تلاوت سنتے ہیں. میرا سوال یہ ہے, پیارے باپا جان, بالغ کو تحفہ دے کر واپسی لینا کیسا؟ نابالغ اگر بالغ کو تحفہ دیتا ہے تو اول تو نابالغ کو چاہیے کہ وہ نہ دے, اور بالغ کو چاہیے کہ اگر نابالغ دے رہا ہے تو نہ لے. اگر بالغ نے لے بھی لیا تحفہ نابالغ کا تو یہ اس نے گناہ کیا, توبہ بھی کرے اور نابالغ کو واپس دے دے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى. اس تحفے کی کوئی مقدار ہے بابا؟ کوئی جیسے کہ نابالغ تو کوئی چھوٹی موٹی چیزیں دیتے رہتے ہیں نا, کچھ بھی نہ لیں یوں مطلب یہ. اب پھینکنے کی چیز اٹھا کر دے دی پھینکنے کے بجائے تو وہ الگ چیز ہے, لیکن اب ٹافی بھی دی تو ٹافی بھی تو مفت تحفہ تو ہے نا, نال ایسی چیزیں نال دیتے ہیں ایک دوسرے کا, کھاتے ہیں بھائی بہن کھاتے ہیں, چھوٹے بھائی کا بڑا بھائی کھا لیتا ہے, چھوٹی بہن کی بڑی بہن بڑا بھائی کھا لیتے ہیں, یہ نہیں کھا سکتے بہت تو اس کی ملک ہے. چھوٹے بچے کا جس چھوٹا بچہ جس چیز کا مالک ہے تو اب یہ کسی کو دے نہیں سکتا, اب دے دیا تو بچہ اس پر قلم کیا چلے گا, بڑا جو ہے نا وہ نہ لے. بچے بازو کا ضد کرتے ہیں دینے کے لیے لیکن نہ لے, سمجھائے نہیں بیٹا تم بڑے ہوں گے تو پھر لوں گا, ابھی نہیں لے سکتے. کو مسئلے سمجھانے چاہیے گھر گھر کی کہانی. نہیں اپنے بچے سمجھتے ہیں, بچے آپ کے بچے ماشاء اللہ سمجھتے ہیں چیزوں, ماحول دیا جائے تو سمجھتے ہیں. جو یہ عرض کروں پاپا کہ اب یہ باتیں ایسا لگتا ہے ہمارے کانوں میں پہلی مرتبہ داخل ہو رہی ہیں شاید کہہ سکتے ہیں, اس لیے بہت امپورٹنٹ اور بہت اہم مسائل ہیں, بہت احتیاط کرنی ہوگی اس سے. بچے کے باپ نے اگر باپ نے کسی بچے کی نیت سے کوئی چیز خریدی نابالغ بچے کی نیت سے, تو اب وہ باپ نے جیسے خرید لیا نا تو یہ خریدی ہوئی چیز نابالغ بچہ اس کا مالک ہو گیا, ابھی اس کو بھلے نہیں دی, ملک ہو جائے گی اور یہ باپ کے پاس یہ امانت ہے اپنے بچے کی, یوں سمجھ لے. اب یہ دوسرے بچے کو بھی نہیں دے سکتا, اسی کے لیے ہی یہ ہے کہ اب باپ اس کو خرید سکتا ہے اور مارکیٹ ریٹ پر خرید سکتا ہے, سستی نہیں کہ چلو وہ 100 روپے کی چیز ہے 2 روپے میں خرید لی, تو نہیں زیادہ دے سکتا ہے کم نہیں. پھر بچے پر بھلے کوئی جائز طریقے پر بچے کا کھانا بچے کا پہننا بہت ضرورت ہوتی ہے, بچوں پر خرچ کر دے وہ رقم بچے کی یا بچے کے لیے جمع رکھے بعد میں بالغ ہو تب دے دے, دونوں صورتیں. اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. امیر سنت کی بارگاہ میں عرض ہے, کیا بھاپ لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ کل اچھا کل بھی بیان ہوا تھا رات کو, یہ مفتی صاحب نے فرمایا ہے کہ بھاپ میں اگر دوا ہو, بام جیسے ڈالا وکس بام وغیرہ لوگ ڈالتے ہیں, تو یہ اگر بھاپ لی تب تو روزہ ٹوٹے گا کہ دوا کے اجزاء ساتھ گئے. اگر سادہ پانی ہے اس کی بھاپ لی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. پہلے چند روز پہلے میں نے اس کا کہہ دیا تھا کہ یہ بھاپ لینے سے یعنی مطلقاً بھاپ کا سوال تھا، سادے یا دوا والے پانی کا نہیں تھا، تو میں نے کہا تھا بھاپ لینے سے ٹوٹ جاتا ہے، تو اب اس کا ازالہ ہو گیا یا وضاحت ہو گئی جو اس کو سمجھے کہ دوا والا پانی ہے تو روزہ ٹوٹے گا اس کے بھاپ سے، بغیر دوا کا پانی ہے سادہ تو اس کے بھاپ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، یہ ہمارے مفتی صاحب نے یہ فرمایا ہے، میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے، انہوں نے فرمایا تو ٹھیک ہم بیان کر دیتے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام اجاز حفیظ خان ہے، میرے ذہن میں بھی ایک سوال ہے جو میں اپنا مولانا صاحب سے کرنا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ بغیر وضو کے قرآن پاک کو ہاتھ لگا لیتے ہیں، کیا شرعی طور پہ ایسا کرنا چاہیے؟ اگر ڈائریکٹ قرآن کریم کو بلا وضو ہاتھ لگایا جان بوجھ کر تو ظاہر ہے کہ جائز نہیں ہے، گناہگار ہوگا. اگر وہ موٹے کپڑے کے جزدان میں ہے، وہ جزدان عام طور پر موٹے کپڑے کا ہوتا ہے، تو جزدان میں وہ ہے تو ایسا جزدان کہ اس کو کھول کر بآسانی قرآن کریم نکال لیا جاتا ہے، پھر اس میں داخل کر کے اس پر ڈوری لپیٹ دیتے ہیں، تو اس طرح کے جزدان میں قرآن کریم ہے تو اس کو بے وضو اٹھا سکتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ہمارے جمعے کے کافی نمازی اس میں شریک ہوئے ہوں گے. آج آپ نے دیکھا کتنا دلچسپ اور معلوماتی مدنی مذاکرہ ہے. ابھی تھوڑی دیر کی آپ کو یہ سمجھو سیمپل ملا ہے، اور آپ کو اگر یہ موتی اور ہیرے اور ڈائمنڈ جواہرات چاہیے تو رات کو تراوی کے بعد ہمارے ساتھ آج کی رات گزار لیں، آپ کو اتنا سارا علم حاصل ہوگا، خوف خدا کا خزانہ، غم رمضان کا خزانہ، اور توبہ کی انشاءاللہ سعادتیں، اور بہت کچھ ملے گا. تاک رات بھی یہ ہو سکتا ہے آنے والی رات لیلۃ القدر ہو، تو آج کی رات ہمارے ساتھ گزاریے. مدنی چینل کے ناظرین بھی آگے پیچھے نہ ہو، آج کی رات ہمارے ساتھ رہیں. مدنی مذاکروں کی تو کیا ہی بہار ہے. عارف اتاری نیازی حیدرآباد باب الاسلام سندھ کے ایس ایم ایس کو اپنے الفاظ میں بیان کرنے کی سعادت پاتا ہوں. مدنی مذاکرہ نے ہمیں اٹھنے بیٹھنے اور کھانے پینے کے آداب سکھا دیے، اور یہ لکھتے ہیں کہ جس دن انہوں نے مدنی مذاکرہ دیکھا اس کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوا کہ مجھے تو ڈھنگ سے کھانا کھانا بھی نہیں آتا. امیر علیہ سنت کی خصوصی تربیت سے بھوک سے کم کھانے کے فوائد اور مدنی پول ملے، دسترخوان پر گرے ہوئے کھانے کے ذرات اٹھا کر کھانے کی فضیلت سن کر میں نے نیت کی کہ آئندہ دوران کھانا دسترخوان پر گرنے والے ذرات اٹھا کر کھاؤں گا اور برتن کو سنت کے مطابق صاف کروں گا. پہچانے مدنی مذاکرہ. یہ ذرات سمجھتے ہیں کھانے کے ذرات کس کو بولتے ہیں؟ سب نہیں سمجھتے. یعنی جو غذا کے دانے، ہڈی کے ذرات حرج نہیں ہے، وہ تو ڈال نہیں ہے، غذا کے جو کھانے کے دانے، روٹی کی ٹکڑیاں جو چھوٹی چھوٹی گرتی ہیں، پپڑیاں وغیرہ، تو وہ کھانے کی جو چیز کھائی جاتی ہے وہ گر گئی تو اس کو اٹھا کر کھا لینی ہے. ہڈی اچھی طرح چوس چاٹ کر کے اس میں مسالہ وغیرہ لگا نہ رہے، اس طرح چاٹ کے بے شک دسترخوان پہ ڈال دیجیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.